prosto z salonu za 1099 zł netto miesięcznie. 1099 za Mercedesa. Panie, jest naprawdę... Nie wiem, jak to powiedzieć. Przychodzisz do Obi i błogo się robi. Bo za 69,99 możesz kupić wygodną leżankę aluminiowo-tekstylną w różnych kolorach. Tak, tylko 69,99 za wygodną leżankę. A już w piątek nowa gazetka. Sprawdź w marketach Obi i na obi.pl. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć na Sri Lankę, do Wietnamu i Tajlandii bezpośrednio Dreamlinerem. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 30% rabatu. Powtarzanie jednego słowa to reakcja na najlepsze na rynku 30 razy 0%. 30. Ale nie musisz tego leczyć. Nie konsultuj się z lekarzem ani farmaceutą. Technologia tak ma. Teraz w Saturnie aż do 30 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. I aparat cyfrowy Sony HX300 20 megapikseli, 50-krotny zoom optyczny za 1349 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 8 maja, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. O miesiąc odkładają górnicy wielką manifestację w Warszawie. Mówią, że to czas dla premiera. Wyrok 2 lat więzienia za pobicie nastoletniego Czeczena już prawomocny zdecydował sąd w Białymstoku. Pobyt w krakowskiej izbie wytrzeźwień zdrożeje o 2 złote. Za chwilę u nas także o dziwnym zapisie w ustawie, do którego trzeba się dostosować. Górnicy dają premierowi więcej czasu. Związki zawodowe ze Śląska odkładają na później manifestację w Warszawie. Protest zaplanowano na 19 maja. Teraz wiceszef Związku Zawodowego Górników w Polsce, Wacław Czerkawski, informuje, że demonstrację przełożono na 16 czerwca. Demonstracja została przesunięta na późniejszy termin, żeby dać szansę premierowi Tuskowi pokazania, czy chodziło mu tylko o sprawy związane z kampanią wyborczą, czy rzeczywiście wszystkie jego deklaracje i zapowiedzi przerodzą się w czyny. Górnicy liczą, że 16 maja podczas spotkania w kancelarii premiera usłyszą od szefa rządu pierwsze konkrety. Chodzi m.in. o ograniczenie importu węgla oraz o mniejsze obciążenia podatkowe górnictwa. Jednocześnie do badania sytuacji w górnictwie przystępuje NIK. Prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski zapowiedział kontrolę, która ma wykazać, dlaczego eksploatacja podobnych złóż węgla w Czechach może być opłacalna, podczas gdy w Polsce wciąż wymaga wsparcia ze strony państwa. Białostocki sąd nie miał wątpliwości, że to był rasistowski atak. Wyrok 2 lat więzienia za pobicie 16-letniego Czeczena w jednym z autobusów MPK jest już prawomocny. W pierwszej instancji dwaj inni mężczyźni dostali wyroki w zawieszeniu, oni nie składali apelacji. Sądu nie przekonały argumenty obrony, że pokrzywdzony nie mówi po polsku, więc ich nie zrozumiał. Jeżeli padały słowa, tak jak tutaj, ty ruska świnio, ty Czeczeńcu i słowa wulgarne na J, na S, to zapewne były one dla niego zrozumiałe. Różne przekleństwa są podobne we wszystkich językach słowiańskich. Mówił sędzia Janusz Sulima. Dodał, że karygodne było to, że w ogóle oskarżeni zaczepili nieznajomego w autobusie. No, można sobie wyobrazić, jak można się czuć jadąc autobusem, kiedy nagle podchodzi trzech wyrostków za zaczyna bić, wyzywać słowami, nawet pomijając ten kontekst narodowościowy. Przecież osoba, która jedzie autobusem, powinna się czuć bezpiecznie. Grzegorz A. ma na swoim koncie także inny napad, dlatego usłyszał najsurowszy wyrok. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Dodajmy, że w białostockim autobusie, gdy grupa napastników biła nastoletniego Czeczena, ani pasażerowie, ani kierowca nie zawiadomili o zdarzeniu policji. IPN prawdopodobnie odnalazł miejsce spoczynku Inki, legendarnej łączniczki majora Zygmunta Szędzielarza, pseudonim Łupaszka. Danuta Siedzikówna została zakatowana przez UB i pogrzebana w bezimiennej mogile. Teraz historycy natrafili na dokumenty, dzięki którym wytypowano miejsce na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku, gdzie wkrótce zostanie przeprowadzona ekshumacja. Czy rzeczywiście jest to miejsce pochówku Inki? Dowiemy się dopiero wtedy, kiedy zostaną przeprowadzone prace ekshumacyjne, a potem prace identyfikacyjne, co jest ważnym elementem tego procesu. I dopiero wówczas będziemy mogli z całą pewnością powiedzieć, kto został odnaleziony. Wyjaśnia prezes IPN-u dr Łukasz Kamiński. 17-letnia Danuta Siedzikówna została zastrzelona 28 sierpnia 1946 roku w Gdańsku. Mimo ciężkiego śledztwa Inka nie złamała się, a jej ostatnie słowa przed śmiercią brzmiały: niech żyje Polska, niech żyje Łupaszko. Inwestycja była nieprzemyślana, tak eksperci lotnictwa na gospodarczym kongresie w Katowicach komentują upadłość gdyńskiego lotniska w Kosakowie. Upadłość portu wczoraj ogłosił sąd w Gdańsku i innego wyjścia nie miał, przyznaje w rozmowie z Trójką Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego. Nie ma sensu uruchamianie portów lotniczych w bliskiej odległości innego portu lotniczego. Trzeba mieć milion pasażerów w polskiej rzeczywistości, aby zarobić na utrzymanie tej infrastruktury. A w lutym Komisja Europejska nakazała portowi w Gdyni, żeby zwrócił prawie 22 miliony euro niedozwolonej jej zdaniem pomocy publicznej, jaką lotnisko otrzymało od samorządowców. Ci już zaskarżyli decyzję do Sądu Unii Europejskiej w Luksemburgu i poprosili o wstrzymanie jej wykonania. Na więcej głosów z kongresu w Katowicach w serwisie ekonomicznym o 17.30. Na pierwszy rzut oka ta podwyżka wydaje się nieco zabawna. Krakowscy radni podnieśli opłatę za pobyt w Izbie Wytrzeźwień z 300 do 302 zł. Ale jak wyjaśnia dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień Adam Chrapiesiński, taką procedurę trzeba przeprowadzić. Podwyżkę w takiej wysokości wymusza ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Bez niej za kilka miesięcy nie byłoby żadnych pieniędzy. To tylko pozornie jest tylko te 2 zł, bo jeżeli nie zostanie podjęta uchwała, no to nie będziemy mogli pobrać 302 zł. I gdybyśmy nie przyjęli tej uchwały, to praktycznie od 1 lipca przyjmowalibyśmy osoby, tak przyjmujemy, tylko nie moglibyśmy po prostu pobierać za to opłaty. A biorąc pod uwagę, że rocznie w Krakowie Izba Wytrzeźwień przyjmuje 11 tysięcy osób, gra idzie o 22 tysiące zł. Tyle, że problem jest ze ściągalnością opłat. Za pobyt płaci tylko co trzeci bywalec izby. Miasto musi dopłacać do placówki ponad 1 milion złotych rocznie. Teraz to wszystko. Skrót wiadomości w Trójce, 17.30. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Wczoraj zafundowała nam, kibicom, ale i sobie też Thriller. Dziś poszło jak z płatka. Agnieszka Radwańska jest już w ćwierćfinale tenisowego turnieju WTA w Madrycie. Polka 6-1 i 6-1 pokonała Włoszkę Robertę Vinci. Wynik wskazuje na to, że większych kłopotów nie miała. Na potwierdzenie czas, jaki spędziła na korcie, odprawiła Włoszkę w niecałą godzinę. Wczoraj co innego. Mecz przeciwko Swietłanie Kuzniecowej trwał dużo dłużej. Polka, zanim to spotkanie wygrała, musiała obronić 3 meczbole. Nieco łatwiej poszło Łukaszowi Kubotowi z Gilles Simonem, choć też musiał odbębnić na korcie 3 sety. Właśnie teraz gra z kolei z Hiszpanem Roberto Bautistą Agutem. Ten ostatnio dał ugrać Kubotowi ledwie jednego gema w całym meczu, ale przecież dziś wcale nie musi być tak samo. Na tę chwilę już jest lepiej niż ostatnio. W pierwszym secie remis po 2 w gemach. Teraz koszykówka i druga runda play-off w lidze NBA. Washington Wizards tym razem nie dali rady Indianie Pacers. Przegrali na wyjeździe 82-86 i na niewiele zdała się świetna gra Marcina Gortata. Marcin Gortat uzyskał 21 punktów. To najlepszy wynik w karierze, jeżeli chodzi o jego występy w playoffach. Polak nie tylko najskuteczniej trafiał piłką do kosza wśród graczy Wizards. Zebrał również najwięcej piłek z tablicy, łącznie 11. W końcówce meczu zabrakło czarodziejom zimnej krwi, kiedy rzuty za 3 mogły przechylić szale zwycięstwa. Były jednak one niecelne. Zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Włożyliśmy w nie tyle samo wysiłku, co w pierwszym wygranym meczu rywalizacji z Indianą. Nie zmienia to jednak faktu, że musimy prezentować się jeszcze lepiej, jak chcemy awansować dalej. Podsumował po przegranym pojedynku Marcin Gortat. Dla koszykarzy Wizards była to pierwsza porażka odniesiona na wyjeździe w tegorocznych playoffach. Kolejny mecz pomiędzy tymi drużynami odbędzie się w piątek w Waszyngtonie. Z Chicago, Jan Pachlowski. Po 2 meczach w pojedynku Wizards Pacers mamy remis 1-1, gra się do 4 wygranych spotkań. Speedway Best Pairs Trophy to nieoficjalne żużlowe mistrzostwa świata w jeździe parami. W drugim turnieju tego cyklu w Landshut zobaczymy odmienioną reprezentację Polski. W pierwszych zawodach tego cyklu w Toruniu ścigali się Tomasz Golop i Adrian Miedziński. Patryk Dudek był rezerwowym. Tym razem rzucamy to, co mamy najlepszego. Pojadą Jarosław Hampel i Krzysztof Kasprzak, w odwodzie będzie Przemysław Pawlicki. Zawody w Niemczech w najbliższą sobotę. Krzysztof Łoniewski powróci już za kilka minut. Biegam, bo lubię. O 17.20 i piosenka Zbiegowe listy przebojów. Potwierdzam, jedno i drugie. Teraz prognoza pogody. Sygnał już był. Był. Będzie ciepło, ale z przelotnymi opadami i burzami. Wieczorem i w nocy pochmurno, z przejaśnieniami, właściwie z rozpogodzeniami. Lokalnie deszcz, nad ranem na wschodzie i na południu gęste mgły. Temperatura w nocy od 6 stopni na Podlasiu do 8 w centrum i do 10 na południu. Jutro przelotne opady na zachodzie i nad morzem, a poza tym raczej pogodnie. Temperatura w Gdańsku 17 stopni, w Szczecinie 19, w Poznaniu, Bydgoszczy, Warszawie i Wrocławiu 21, w Krakowie 22 i w Rzeszowie 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt.

odpowiedź, która wygrała. Polska piłka nożna różni się od futbolu południowoamerykańskiego tym, czym jazda ciężarówką od jazdy kabrioletem. I to nie nasza piłka jest kabrioletem, napisał pan Piotr, który mieszka w Tychach. I to jest odpowiedź zwycięska. Zestaw GPS i Via Auto dla pana Piotra. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Z trójką przez trzy Ameryki. Czas płynie, kilometrów nie ubywa. Tomek Gorazdowski, który podąża z Alaski do Ziemi Ognistej, utknął na północy Kolumbii. Kolejny dzień w Kartagenie. Trudno. Trzeba to zaakceptować, bo jaki ma się wpływ na to, że wielki kontenerowiec mający na pokładzie setki, jak nie tysiące kontenerów, w tym jeden z naszym samochodem, zepsuje się podczas płynięcia i złapie ponad 3 dni opóźnienia na niedługim przecież odcinku. To jest odpowiedź dla niektórych słuchaczy, którzy nie znają wszystkich naszych relacji i być może zastanawiają się, dlaczego na początku tak pędziliśmy, a teraz w Kartagenie dni mijają i mijają. Właśnie dlatego czekamy na samochód i nijak, kompletnie nijak, nie można tego przyspieszyć. Ale być może widać światełko na horyzoncie. Dziś statek przypłynął i chyba nawet widziałem nasz kontener, ale inspektorzy pracują w porcie od 8 do 9 i nie udało się zdążyć. Może uda się jutro, a wtedy w drogę. A na razie zabijamy czas. Miasto znamy już jak własną kieszeń. Udało się nawet sprawdzić, jak magiczna jest Playa Blanca czy Rosario Island. I nastąpiło rozczarowanie. Potem ranki spędzaliśmy w agencji celnej, w porcie, w biurze spedytora. Zostawały jednak wieczory. Można zagłębiać się w lokalną kuchnię, próbować lokalnych arepas, takich placków kukurydzianych z różnymi dodatkami. Można też aktywnie uczestniczyć w nocnym życiu miasta. Ale dobrze jest umieć trochę tańczyć salsę. Udałem się zatem do szkoły Crazy Salsa na rozmowę i lekcję z Esmeraldą. Ludzie, którzy przyjeżdżają na Karaiby, chcą posmakować całej kultury, salsy również. Jak wieczorem wychodzi się do miasta, posmakować życia nocnego, salsa jest bardzo ważna. Jeżeli nie będzie się tańczyć salsy, nie wczuje się człowiek całkowicie, nie będzie jak lokalni ludzie. A my tańczymy od małego, od samego początku bywamy na przyjęciach, tańczymy, tańczymy. Czy możesz powiedzieć, że salsa jest najważniejszym tańcem w Kolumbii? Nie jest najpopularniejsza, ale bardzo popularna. Mamy też inną muzykę w Kolumbii, jak vallenato czy też champeta. W różnych rejonach kraju jest różnie. Na wybrzeżu salsa jest bardzo ważna, ale również w Cali. W tym mieście salsa jest najpopularniejsza. Na wybrzeżu tańczymy więcej niż w innych częściach kraju, głębi. Z powodów historycznych. To wzięło się jeszcze od niewolników. Oni zabierani byli ze swego świata siłą. Muzyka, taniec stał się dla nich w nowej rzeczywistości wszystkim sposobem na przetrwanie. Taniec był dla nich duchowym sposobem na przetrwanie. Clients are tourists, yeah, people from other countries, foreigners, and they come here just to learn how to move with the music. Obecnie naszymi uczniami są głównie turyści, którzy chcą się nauczyć salsy, niektórzy chcą nauczyć się nowego stylu, coś poprawić. Natomiast ostatnio mamy sporo ludzi z Kartageny, którzy chcą się nauczyć, bo są i tacy, którzy w zabawach do tej pory nie brali udziału, nie tańczyli, wstydzili się. Na przyjęciach, na zabawach zawsze się tańczy, no ale jednak nie wszyscy co do jednego. No dobrze, a jak ktoś ma dwie lewe nogi, to ile czasu musi upłynąć, zanim poczuje się choć trochę salsa tancerza? To zależy od osoby. Niektórzy przychodzą i faktycznie mówią, mam dwie lewe nogi do tańca. Ale to wszystko siedzi w głowie. Czasami mają pewne predyspozycje, a jak mają do tego wyczucie rytmu, to mogą się szybko nauczyć. 2-3 lekcje i mają już podstawy. Inni będą musieli poświęcić więcej czasu na nauczenie się, a jak ważne jest to, że po prostu ma się salsę we krwi. To jest różnica, nie da się ukryć. My ruszamy się w rytm muzyki od dziecka. Znakomicie wiemy, jak kontrolować nasze ciało, jak się ruszać. I to nigdy nie będzie to samo, jak umiejętności po prostu wyuczone. Okay, so shall we dance? Yeah, of course. I poszedłem w tany. Założę się, że Esmeralda nie zapamięta tego tańca do końca życia. Trudno. kiedy usłyszymy się w poniedziałek, mam nadzieję, będziemy już daleko stąd, na południu. Tyle z Kolumbii. Tomasz Gorazdowski, jak Państwo słyszeli, kolejna relacja w poniedziałek. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, 10 minut po 17. Tym, którym mało, polecam nieustannie stronę w internecie. Dziennik podróży Tomka, opisy i fotografie. Przepiękne, naprawdę, z różnych dziedzin życia, z tamtych kontynentów. Adres 3ameryki.polskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. A już za chwilę w studiu pojawią się panowie w dresach Biegam, bo lubię, ale najpierw piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. To grupa Linkin Park, Never Back Down. Park, Never Back Down. To jest piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. Wy przy tym biegacie? Przy tym też. Dla zawodowców. My jeszcze, za szybko. Ale my jesteśmy wszechstronni. Zależy na jakim dystansie. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Witamy. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor. Firma Athena. Twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Biegam, bo lubię. To zaczynamy. Siłą biegania jest to, że nie potrzebujemy do tego towarzystwa, nie musimy się skrzyknąć z grupą osób, tak jak w przypadku gry w piłkę, siatkówkę, czy tak jak ty, Robert, musisz się skrzyknąć, gdy chcesz pograć w hokeja na lodzie. Ale skrzykiwałem się kiedyś, teraz już... Ale to chyba wiosna, minęło. Dobrze. Prawda? Wilki wylniały. Dobrze, ale są przecież tacy, którzy lubią biegać w towarzystwie. Co daje bieganie w parach? Oprócz efektu towarzyskiego można uzyskać efekt sportowy, podpowiada Marek Dudziński, redaktor naczelny Runner's World. Psychologia sportu potwierdza w swoich badaniach, że znalezienie sobie partnera do biegania czy bieganie w grupie sprawia, że chętniej wychodzimy na treningi, wychodzimy na nie regularniej, wykonujemy cięższe treningi, biegamy szybciej, więc jeśli nie mamy takiego partnera, kumpla, koleżanki, z którą biegamy, to może warto taką osobę znaleźć. Tylko trzeba się zastanowić nad tym, czy mamy większy problem z tym, że brakuje nam motywacji do takiego regularnego wychodzenia na treningi i wtedy warto poszukać biegacza, nie wiem, na podobnym poziomie wytrenowania, ale taki, który będzie pasował do nas charakterologicznie, żebyśmy chętnie się z nimi spotykali, żebyśmy nie traktowali tego wyjścia jak kierat, tylko jako przyjemność. Co prawda nie jest to związek na całe życie i partnerstwo biegowe łatwiej zakończyć niż związek małżeński, ale warto zgrać się charakterami. A to już wyjdzie na 5., 6., 7. wspólnie przebiegniętym treningu albo na kolejnej 10 kilometrów. Ale to nie oznacza, że nie możemy wybrać kogoś, kto jest od nas lepszy do tego, żeby poprawić swoje parametry treningowe. Bo jeżeli zależy nam na tym, że chcemy poprawić swoją szybkość czy wydolność, to może warto czasami wyjść na trening z kimś, kto jest lepszy, kto trenuje nie do 5, tylko na przykład do 10, ale biega w podobnym tempie treningowym. I tutaj ważne jest właśnie wtedy, kiedy chcemy poprawić swoją formę, swoje tempo, dobrać taką osobę, która będzie nas motywować sportowo. Ale zarówno w jednym, jak i w drugim wypadku trzeba pamiętać o jednym. Nasz partner nie jest naszym konkurentem. Te treningi nie mogą być rywalizacją. To wszystko prawda. Tak sobie myślę, Paweł, że taki towarzysz biegowy jest szczególnie potrzebny tym biegaczom, którzy mają kłopot z tym, żeby wyjść z domu, po prostu wyjść z domu i zacząć biegać. Taki motywator. Tak. Ale motywacje do biegania są różne. Może ten motywator już jest w parku i biegnie i trzeba do niego na przykład dobiec. To jest, i się zapoznać. To jest też jakaś tak, jakaś propozycja, aczkolwiek jest kilka biegów i to biegów ekstremalnych, gdzie praktykowane jest bieganie w parach, między innymi po to, żeby trzymać tempo, ale oczywiście po to, żeby się wspierać. Bieg Rzeźnika, który jest w czerwcu, legendarny, przykład, tak. No i legendarny bieg, i tam się biegnie razem. Trzeba razem skończyć. To też nie jest prostą sprawą, bo tą taktykę trzeba ustalić wcześniej. Jesteśmy tylko ludźmi, różnie bywa na 70-80 kilometrach w górach. A propos biegania z drugą osobą, zapraszamy Państwa na jutrzejszą Godzinę Prawdy. Gościem Michała Olszańskiego będzie pan Ryszard Sawa, niewidomy biegacz, który do treningów i startów potrzebuje towarzysza. Mówiliśmy o nim w Biegam, bo lubię, jakiś czas temu przy okazji premiery filmu dokumentalnego pod tytułem Kumple. Teraz zróbmy konkurs, a potem rozdamy pakiety startowe na Krakowie Maraton i zaprosimy na kilka wydarzeń biegowych. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent zegarków sportowych z GPS. Nagrodą w konkursie jest naręczne urządzenie Garmin VivoFit. To urządzenie monitoruje naszą dzienną aktywność i podpowiada, co mamy zrobić, żeby postawiony cel, jakim jest na przykład utrata wagi, zrealizować. Jest też zegarkiem i jest wyposażone w pulsometr. Jego wartość to 700 zł brutto. Do tego urządzenia dodajemy książkę, oczywiście ciekawą i oczywiście biegową, pod tytułem Ultramaratończyk poza granicami wytrzymałości. Co trzeba zrobić, żeby taki zestaw wygrać? Trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73533 z rozwinięciem. Może to być rozwinięcie w postaci jednego słowa następującego zwrotu. Bieganie daje mi... No i czekamy na Państwa propozycje. Wybierzemy najciekawszą i jej autor otrzyma wymienione nagrody. Przypominam, numer SMS-a to 73533. Koszt to 3,69 zł brutto. Regulamin konkursu znajdą Państwo na trójkowej stronie internetowej. Teraz uwaga, maratończycy, rozdamy 10 pakietów startowych na Krakowie Maraton od sponsora generalnego tej imprezy, Banku PKO BP. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę na bezpłatny pakiet, proszę do nas dzwonić pod numer 2273 i proszę pamiętać, ci, którzy otrzymają od nas pakiet, rejestrują się samodzielnie na stronie internetowej biegu, potem odbierają pakiet startowy w biurze zawodów. No dobrze, Paweł, to szybko zaczynamy zaproszenia biegowe. Co masz na początek? No, tradycyjnie zapraszamy na naszą akcję stadionową Biegam, bo lubię. Przypomnę, każda sobota godzina 9:30 i na tych naszych zajęciach będzie można już w miesiącu maju rozpoczynamy testy Coopera, czyli bieg na 12 minut. Dla każdego, kto przyjdzie, będzie pamiątkowy dyplom, na którym będzie napisane, na jakim jest poziomie, tam będzie można sprawdzić, czy się jest na poziomie niskim, przyjdzie wysokim lub bardzo test wysokim. Coopera? Przyszedłbym, ale nie mogę. Tego dnia przepraszam, gdy śpię. Mamy kilka dokładnych terminów. Ale tak, ale 80 lokalizacji w całej Polsce, także panie Robercie, jak nie tu, to tam. Zawsze i to nie będzie tylko w jednym terminie, także zapraszamy. I uwaga, szkoły i dzieci. Po raz trzeci, tym razem w trzech lokalizacjach, Warszawa, Gdańsk i Poznań, zapraszamy na naszą akcję Trójka dla dzieci. W ramach tej imprezy będą... Oczywiście biegi. Trójkowe dystanse. Trójkowe dystanse, czyli bieg na 33 metry, start z bloku. Myślę, że dla wielu dzieci po raz pierwszy. Bieg na 3x300 metrów, czyli mówisz szkoły. O takim bloku startowym, prawda? Profesjonalnym. Tak, profesjonalny blok startowy. Niech nie pomyli z blokiem mieszkalnym. I... Tak, czy są tutaj jakieś ograniczenia wiekowe? Bo ja bym przyszedł z mamą tutaj akurat... Z mamą, no, oczywiście, tak. Na tak, test Coopera? Tak. Na test Nie, na to dla dzieci. Na akcję Trójka dla dzieci? Tak, 12-13 lat. W takim wieku, jak jest mama, to oczywiście zapraszamy, nie będziemy gdzie pani... Gdzie mama? To dla dzieci, ja bym startował. Tak. No dobrze, pan tak wygląda na 12-latka, także proszę bardzo. 27 tutaj w Warszawie, w Parku Olszynka, 29 w Gdańsku, w Parku Regana i 3 czerwca zapraszamy do Poznania. Przypominam, Trójka dla dzieci. Kolejny cykl naszej fajnej zabawy. Ja będę miał coś o bieganiu uzupełnionym o kilka innych sportów. Nawigację, rowery, rolki, kajaki. Rajd miejski w Gliwicach odbędzie się już w najbliższą sobotę i niedzielę. W sumie 100 kilometrów na orientację z przygodami. Można się jeszcze zapisywać. Wszystkie informacje na stronie www.team360.pl albo w Biurze Zawodów Technikum Łączności w Gliwicach. No i co? No i słyszymy się z państwem, mam nadzieję, za tydzień i zapraszamy do biegania. Trzeba biegać. Ja słyszymy się biegałem. Ty też. Słyszymy się za tydzień, ale widzimy się już w tą sobotę tradycyjnie o godzinie 9.30. Ja się wybieram na jedną z lokalizacji. To jest oczywiste. 9.30, biegam, bo lubię, w prawie 80 miejscowościach w całym kraju. Coś chciałeś powiedzieć Robertowi? Tak, chciałem się upewnić, czy też będzie tak jak co tydzień. A tak, oczywiście. Znaczy w czwartek za tydzień? W sobotę, w tą sobotę i w następną i tak co tydzień, panie Robercie. Się dogadamy. Bieganie daje mi, i tutaj jest pytanie otwarte, przypomnę, tak, numer konkursowy 73533. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor firma Atena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Jest już Justyna Mączka, za chwilę skrót wiadomości, ale teraz raz jeszcze kawałek tej biegowej piosenki, numer jeden. No, linki, pan. I co, my mamy wybiec teraz? Tak, proszę bardzo. 3, 4. Face that I watch every time I lie. Face that laughs every time I fall. It watches everything. So I know that when it's time to sink or swim, the face inside is hearing me right underneath my skin. It's like a paranoid working over my back. It's like a whirlwind inside of my head. It's like I can't stop what I'm hearing within. It's like the face inside is right beneath my skin. I know I'm there facing me. Points out all my mistakes to me. You got a face on the inside too. Your paranoia is probably worse. What set me on first, but I know what I can't stand. Everybody acts at the fact of the matter is I can't add up to what you can. But everybody has a face that they hold inside. Face that awakes when I close my eyes. Face that watches every time they lie. Face that laughs every time they fall. It watches everything. So you know that when it's time to sink or swim, that the face inside is watching you too. Right inside your skin. It's like I'm paranoid. Płyną odpowiedzi SMS-owe. Bieganie daje mi numer 73533. Minęła 17.30. W Trójce skrót wiadomości. Justyna Mączka. Sąd nie zgodził się, żeby rodzice zagłodzonej półrocznej dziewczynki wyszli na wolność, a wnioskowali o to obrońcy małżeństwa z Brzeznej. Rzecznik Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, sędzia Bogdan Kijak, wyjaśnia, że jest duże prawdopodobieństwo, iż ci ludzie znęcali się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem, a gdyby opuścili areszt, mogliby na przykład zacierać ślady. Jak też w razie uznania ich za winnych popełnienia zarzucanych im czynów grozi im surowa kara pozbawienia wolności i te wszystkie przesłanki przemawiają za tym, aby wobec podejrzanych stosować tymczasowe aresztowanie. A dzisiaj prokurator ponownie przesłuchał 34-letnią matkę. Mówiła m.in. o sądeckim znachorze, który miał leczyć jej córkę ziołami. I to on miał nakłonić rodziców do rezygnacji z opieki lekarskiej, co zrobili w 3 miesiącu życia dziecka. Półroczna Magda w chwili śmierci ważyła tylko 3,5 kg. Jej rodzicom grozi do 10 lat więzienia. 16-letni sprawca wypadku drogowego w Klamrach, w którym zginęło 7 nastolatków, nie trafi przynajmniej na razie do schroniska dla nieletnich. Sąd rodzinny odrzucił wniosek prokuratury. Mateusz M. za swój czyn będzie musiał odpowiedzieć przed sądem rodzinnym. Teraz jest na oddziale psychiatrycznym szpitala w Grudziądzu. W wypadku, do którego doszło w połowie kwietnia, zginęły 3 dziewczyny i 4 chłopców w wieku od 13 do 17 lat. Samochodem kierował właśnie Mateusz M. Badanie wykazało, że był pod wpływem alkoholu. Białoruski reżim usuwa z drogi przeszkody. Te przeszkody to opozycyjni działacze, a usuwa, bo jutro w Mińsku zaczynają się Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie i świat nie powinien usłyszeć, że w kraju łamane są podstawowe prawa człowieka. Przeciwnicy władzy skazywani są na kilkanaście albo kilkadziesiąt dni aresztu, na przykład za chuligaństwo. Dzisiaj zapadły kolejne takie wyroki. To wszystko w skrócie serwisu Trójki. Kolejne informacje o 18.00. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów budownictwa drogowego Autostrada Polska. www.autostrada-polska.pl. Wiadomości ekonomiczne. Wiadomości ekonomiczne przedstawi Paweł Sołtys, który jest w Katowicach, gdzie trwa Europejski Kongres Gospodarczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Zmiany w finansowej części rządu. Będzie nowy wiceminister finansów do spraw jakości wydatków publicznych. Przedwczoraj wręczyłem nominację panu Arturowi Radziwiłłowi, który będzie odpowiedzialny za tę komórkę. Ogłosił na Kongresie Gospodarczym w Katowicach szef resortu Mateusz Szczurek. Artur Radziwiłł to ekonomista, jest wiceprezesem Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, ma 40 lat, ukończył brytyjski University of Sussex i Uniwersytet Warszawski. A o nominacji nowego ministra wrócimy w ekonomicznym podsumowaniu dnia w Trójce o 18.45. Coraz bliżej zmian w prawie bankowym, które mają ograniczyć wysokie koszty zaciągania chwilówek. Rząd przyjął dziś przepisy w tej sprawie, a w nich kilka limitów, które mają ukrócić pobieranie horrendalnych opłat przez firmy pożyczkowe. Najważniejsza bariera, opłaty nie będą mogły być wyższe niż kwota, którą pożyczył klient. Do tego trzeba będzie doliczyć odsetki, które wynosić mają maksymalnie sześciokrotność stopy lombardowej, czyli obecnie około 24%. Czy PKP Cargo obniży stawki za przewóz węgla będącej w finansowych opałach kompanii węglowej? Jacek Neska z zarządu kolejowej spółki mówi jasno, nie będzie obniżek, które niekorzystnie wpłyną na biznes jego firmy. PKP Cargo jest firmą notowaną na giełdzie z akcjonariuszami, którzy powinni mieć przekonanie, że zarząd robi wszystko, aby ich interesy były zabezpieczone. Ale PKP Cargo może zmięknąć. Kompania to jeden z głównych klientów PKP Cargo i gdyby przestała płacić, problemy byłyby też na kolei. Dlatego Jacek Neska mówi, że kompania węglowa może liczyć na specjalne traktowanie. To nie jest sytuacja w sklepie, gdy podchodzimy do półki i kupujemy opakowanie mleka za 2 zł albo za 2,50. Każda stawka jest skalkulowana w zależności od relacji, częstotliwości, masy. Z samego tego powodu kompania węglowa ma prawo do otrzymania atrakcyjniejszych stawek niż mniejsi klienci. Kompania węglowa miała w ubiegłym roku 1 mld zł strat, w tym na kilka dni wstrzymała produkcję, bo nie może sprzedać swojego węgla. Teraz słówko o giełdach. WIG20 do góry o 0,61%. Wzrosty również za oceanem. S&P 500 zyskuje 0,4% w tej chwili. No i waluty. Wystarczyło, że prezes Europejskiego Banku Centralnego zasugerował, że być może w lipcu EBC nieco popuści pasa, by euro się osłabiło. Dolar przez moment kosztował 2,99, teraz 3,01 zł, ale euro odrobinę tańsze, 4,18. Funt 5,11 zł, a frank szwajcarski po 3,43. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów budownictwa drogowego Autostrada Polska, www.autostrada-polska.pl. Najbliższe dni będą ciepłe, ale z przelotnymi opadami, a nawet burzami. Najbliższa noc pochmurna z rozpogodzeniami, lokalnie opady deszczu, a nad ranem na wschodzie i na południu spodziewane są gęste mgły. Temperatura w nocy od 6 stopni na Podlasiu do 10 na południu. Jutro przelotne opady na zachodzie i nad morzem, a poza tym raczej pogodnie i ciepło. W Gdańsku 17 stopni, w Szczecinie 19, w Poznaniu, Bydgoszczy, Warszawie i Wrocławiu 21, w Krakowie 22 i najcieplej w Rzeszowie 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Kupując teraz nowy notebook, smartfon lub tablet, otrzymasz zniżkę aż do 300 zł. MediaMarkt.pl. Już dzisiaj w salonie Skody zaskakujący seans. Spaceback. Powrót do przestrzeni. W rolach głównych Skoda Rapid Spaceback i powiększone wyposażenie w tej samej cenie. Usiądź wygodnie w przestronnym wnętrzu Skody Rapid Spaceback i poznaj trzy wersje Max przygotowane dla Ciebie. Zaplanuj sobie wyjątkowy seans ze Skodą Rapid Spaceback. Odwiedź salon Skody. Wejdź na skodaauto.pl. Skoda. Simply clever. Przed nami Marta, dyrektor artystyczna w agencji reklamowej. Praca w reklamie, pośpiech, stres, hektolitry kawy, nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle, jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Wiosna, czas pójść na dietę, kupić rower, karnet na siłownię, zestaw handli, sztangę, zdrowe jedzenie. Wszystko tak dużo kosztuje, ale nie wiosenny serwis, bo w autoryzowanych serwisach Opla wymiana oleju syntetycznego Dexo z filtrem za jedyne 199 zł, a dezynfekcja klimatyzacji za 79 zł. Niemiecka jakość serwisu, polskie ceny. Powtarzanie jednego słowa to reakcja na najlepsze na rynku 30 razy 0%. 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Ale nie musisz tego leczyć, nie konsultuj się z lekarzem

to Trójka, za 16 minut będzie 18. Euronet Plus. Polskie Radio. Puls Europy. Damian Kwiek, dzień dobry. Gośćmi Pulsu Europy w Trójce są dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, dr Olaf Osica, dzień dobry. Dzień dobry panu, i dzień dobry państwu. Dyrektor Fundacji imienia Roberta Schumana, Rafał Dymek, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Przez 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej przyzwyczailiśmy się do popularnego przekonania, że ta wspólnota rozwija się przez permanentny kryzys. Powodami albo skutkami kryzysów są podziały wewnątrz Unii. Czy te podziały zagrażają Zjednoczonej Europie? O tym teraz porozmawiamy, nawiązując także za chwilę do sejmowego wystąpienia ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który w paru miejscach dotknął i tego problemu. Pierwsze pytanie do panów. Stosunek do Rosji. Ostrożny, przyjazny z jednej strony, z drugiej nieufny i ostry. To jest taka jedna z linii podziałów, które możemy zauważyć w Unii Europejskiej, w krajach unijnych. To jest podział najmocniej widoczny dzisiaj, a najważniejszy? Najważniejszy oprócz Rosji? Czy to jest najważniejszy podział w ogóle? Czy on jest tylko kwestią tego czasu? Nie, ja myślę, że tych linii podziału w Unii Europejskiej jest bardzo dużo i z punktu widzenia Polski i krajów naszego regionu ten stosunek do Rosji jest jednym z kluczowych, można powiedzieć, linii podziału. My się odnosimy do tego w naszej polityce, w myśleniu. Natomiast dla wielu krajów, na przykład strefy euro, dzisiaj kluczowa linia podziału biegnie między tak zwaną północą a południem, tak? Między krajami, które mają dobre gospodarki, skorzystały na członkostwie w strefie euro, i tymi, które z trudem, nie wszystkie jeszcze, takie jak Grecja, wychodzą z kryzysu finansowo-gospodarczego. Także ciężko dzisiaj opisać Unię Europejską za pomocą jednego podziału. Co więcej, wydaje mi się, że proszę pamiętać, że też Unia Europejska zrodziła się z podziałów. Tak? Znaczy, to jest projekt polityczny, który zrodził się z podziałów, zawsze miał istotne podziały i te podziały nigdy nie znikną. Pytanie bardziej dotyczy tego, w jaki sposób staramy się zarządzać tymi podziałami i czy one właśnie powodują pogłębianie się, rozchodzenia się państw, tak? Czy też są, powiedziałbym, elementem różnorodności wewnątrz unijnej, która nie zagraża, a wręcz wzmacnia, tak, projekt europejski. Rosja dzisiaj rzeczywiście, jak mówimy, jest tą jedną z takich kluczowych linii podziału, dlatego że to jest podział dotyczący nie tylko tego, jak Unia Europejska ma wyglądać, instytucje, tak, prawa unijne, to jest tak naprawdę element w dużej mierze dla nas egzystencjalny, to znaczy jest świat zewnętrzny zmienił się przez ostatnią dekadę. Zapomnieliśmy o tym, że tak zwane rewolucje arabskie bardzo dużo zmieniły na południu, w regionie Morza Śródziemnego. I dzisiaj Rosja rzeczywiście jest tą kolejnym takim sygnałem, że ten projekt europejski, który ogłoszono jeszcze na początku XXI wieku jako projekt taki pokojowy, który w zasadzie emanuje tym pokojem na zewnątrz, okazuje się, że dzisiaj ten projekt stoi przed bardzo dużą presją zewnętrzną i to kwestia, prawda, wojny i pokoju, ona nie jest rozstrzygnięte raz na zawsze w sąsiedztwie. Stosunek do Rosji to jest z pewnością jedna z linii podziału, ale nie wiem, czy najistotniejsze. Dzisiaj jest taka sytuacja zewnętrzna, że bardzo dużo o tym mówimy. Kluczowy mi się wydaje mimo wszystko jednak podział pomiędzy państwa czy obywateli, którzy dążą do ściślejszej integracji wewnątrz Unii Europejskiej, a pomiędzy tymi, którzy uważają, że to już jest maksymalny punkt integracji, albo wręcz, że powinniśmy się cofnąć. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że Unii Europejskiej zawsze były i zawsze będą linie podziałów. Jest to naturalne w strukturze, która liczy 28 państw i w strukturze, w której podjęcie wszystkich istotniejszych decyzji wymaga zgody, czy to jednomyślnej, czy czasami większości z tychże 28 państw. To jest po prostu taka natura tego organizmu i oczekiwania, że w Unii Europejskiej, przynajmniej takie, jak ona obecnie wygląda, nie będzie podziałów, to jest chyba zbyt górnolotne oczekiwanie. Musimy po prostu się nauczyć z tym żyć, że taka jest natura tejże Unii Europejskiej. Tylko łatwiej nam pewnie przyzwyczaić się do tego i żyć z tym wtedy, kiedy czasy są spokojne, a kiedy pojawia się kryzys, to okazuje się, że to tak naprawdę uniemożliwia jakiekolwiek skuteczne działanie Unii Europejskiej. Pewnie nie przez przypadek, kiedy pojawiają się dyskusje dotyczące tego, kto mógłby zastąpić kiedyś Stany Zjednoczone, jeśli ich pozycja osłabnie. Unii Europejskiej się tutaj raczej nie wymienia, tak, wiedząc o tym, że jest niejednolita. Ale to mamy jak gdyby dwa wyjścia. Albo godzimy się na to, że Unia Europejska przynajmniej w jakiejś części stanie się federacją, tak jak Stany Zjednoczone, tworzymy wspólną politykę zagraniczną, wspólną politykę bezpieczeństwa i na poziomie federalnym są podejmowane decyzje szybko, sprawnie, ale wszyscy uczestnicy tej federacji zrzekają się części swojej suwerenności, no albo zgadzamy się na to, że tak jak obecnie Unia Europejska mimo wszystko jest w dużej części konfederacją i za podjęcie jakichkolwiek decyzji wymaga zgody wszystkich jej uczestników. To jest wybór. I ten wątek pojawił się dzisiaj w trakcie wystąpienia ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w Sejmie. Żadna strefa wolnego handlu jeszcze nikogo przed niczym nie obroniła, ani nawet na nikogo nie nałożyła twardych sankcji. Jeśli Unia ma spełniać pokładane w niej oczekiwania, musi być Unią polityczną, bardziej zintegrowaną niż dziś. Radosław Sikorski dodał jeszcze, że Unia potrzebuje dziś silnego przywództwa bardziej niż kiedykolwiek. No i właśnie, tu mamy do czynienia z kolejnym podziałem. Którym krajom i z jakiego powodu ten podział zawdzięczamy? To znaczy, które kraje są przeciwnikami takiego pomysłu, doktora Lawosica? Ale którego pomysłu? Pomysłu, aby Unia nie była sfederalizowana, tylko była taka, jak jest w tej chwili. Wie pan co, to strasznie to... Bo w debacie się używa bardzo często tego podziału na Unia sfederalizowana, niesfederalizowana, tak? Unia wspólnotowa, międzyrządowa. Myślę, że w praktyce to jest bardzo, bardzo trudno powiedzieć, które kraje są za, które przeciw. Oczywiście możemy powiedzieć, że są takie kraje jak, nie wiem, Luksemburg, Belgia, tak? Które są w takim miejscu, jakim są w Europie, bezpieczne, żyjące w dobrobycie, i dla nich ta jakby Unia federalna, wspólnotowa, tak? Zrzeczenie się tej suwerenności nie jest problemem. Ale są kraje, które na przykład funkcjonują na granicach Unii Europejskiej, tak jak Polska czy państwa bałtyckie, i tutaj jest zawsze ten problem, no, czy ta Unia, tak, federalna, na ile ona by zmieniła swoje postępowanie wobec Rosji. Wydaje mi się, że tutaj trochę przeceniamy, jeśli mówimy o polityce zagraniczną, i bezpieczeństwa. To, czy, że jak Unia byłaby bardziej federalna, to wtedy mielibyśmy bardziej zdecydowaną akcję. No, mechanizmy polityki są, jakie są. Państwa nie znikną i to, co widzimy dzisiaj na przykładzie Rosji, jest dowodem właśnie na to, że jakby ta ustrój Unii polityczny, instytucjonalny jest wtórny wobec tego, że niektóre państwa są bliżej na przykład Rosji, niektóre są dalej, niektóre postrzegają jako zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa, inne nie. Jedne widzą w tym przede wszystkim dobry interes do zrobienia, inne uważają, że jednak ten wymiar bezpieczeństwa jest ważniejszy niż kwestie interesów gospodarczych. Więc to jest, jak powiedziałem, taka dyskusja, która dzisiaj, mam wrażenie, jest najmniej istotna. To, co jest bardzo ważnym problemem rzeczywiście, to jest kwestia przywództwa, tak? Ale przywództwa nie w rozumieniu, że mamy jeden kraj, tak? Albo jedną instytucję, która podejmuje decyzje za wszystkich, ale takiego przywództwa politycznego polegającego na tym, że są w Unii Europejskiej kraje, są osoby, które mają odwagę sprostać, tak, wymogowi chwili dziejów, byśmy powiedzieli. Czyli mówi pan o naturalnych liderach, a nie na przykład, tak, o szefie Rady Europejskiej. Mają też świadomość tego właśnie, że to, co dzisiaj, że ten kryzys, który dzisiaj mamy z Rosją i z Ukrainą, to nie jest jakiś kolejny kryzys międzynarodowy, tylko to jest kryzys, który tak naprawdę, którego stawką jest też przyszłość integracji europejskiej, ponieważ Rosja dzisiaj ustawia się w opozycji do wszystkiego, co jest europejskie, wszystkiego, co jest zachodnie i demokratyczne, tak? I w takiej sytuacji wymogiem chwili jest działanie polityczne i poniesienie nawet strat gospodarczych, tak? Dlatego, że to jest o wiele ważniejsza rzecz. I ten rodzaj przywództwa rzeczywiście dzisiaj, tego dzisiaj brakuje, i widzimy, jak strasznie trudno i ciężko jest zbudować wspólny front państw wobec tego, co dzieje się w Unii Europejskiej. I tu widzimy kraje takie jak, nie wiem, jak Włochy, zdecydowanie nie widzą problemu z tym, tak? Że nie uważają, że Rosja przekracza jakiekolwiek granice. Wszystkim zainteresowane są tym, żeby dobrze współpracować gospodarczo. Swoją drogą, jeśli w Niemczech jeśli widzimy pęknięcie Rosji... absolutnie, prawda? Pęknięcie sceny politycznej niemieckiej debaty na tych, którzy uważają, że Rosja tym samym pokazała, że nie jest partnerem, i tych, którzy uważają, że tak na dobrą sprawę, no są problemy, ale nic nie jest jeszcze stracone. Jeśli wspomniał pan doktor o Rosji, i tu jeżeli to może być jakąś wskazówką, Rosja akurat bardzo stara się o to, żeby z Unią rozmawiać nie jako z Unią Europejską, tylko dwustronnie z poszczególnymi krajami, czyli to być może nam pokazuje, że Unia jednolita jest lepszym pomysłem. W interesie Rosji jest dzielenie Unii Europejskiej, ale chciałem dodać, że ja nie wierzę w to, że w najbliższej przyszłości przynajmniej osiągniemy zgodę wśród wszystkich 28 państw na stworzenie szerokiej Unii Politycznej. Zawsze się znajdzie grupa państw, która z jakichś względów będzie się temu sprzeciwiała. Natomiast chyba jedynym wyjściem, które zresztą już jest wdrażane, to jest niepopularna w Polsce Europa wielu prędkości. Niektóre państwa w obszarach, które je interesują, będą się integrować szybciej, inne dobrowolnie będą z tego rezygnować. Przykładem takiej integracji może być oczywiście strefa euro, może być strefa Schengen. Wydaje mi się, że możemy być w najbliższych latach świadkami, że nowe obszary takiej współpracy będą się pojawiać i ta współpraca będzie podejmowana pomiędzy kilkoma, czasem pomiędzy kilkunastoma państwami Unii Europejskiej. I Europa wielu prędkości staje się powoli faktem. Pełna zgoda co do Unii Politycznej wśród wszystkich 28 państw, myślę, że jest po prostu nierealna. A do czego prowadzi taki rozwój? Pan pyta pana o przyszłość. Ja myślę, że tak naprawdę pytanie na dzisiaj jest takie, Na ile podzielona wyjdzie Unia Europejska z tego kryzysu, bo to, że wyjdzie w jakiś sposób podzielona, jest oczywiste, ale równolegle co się zmieni we funkcjonowaniu w sensie pozytywnym, znaczy to, o czym pan wspomniał tutaj, tak, o tej Unii Wieloprędkości. Na przykład widzimy dzisiaj wyraźnie, że jeśli chodzi o kwestie na przykład współpracy wojskowej, ta dynamika inaczej się zupełnie rozkłada niż w przypadku na przykład współpracy, tak, w strefie euro. Na przykład, tak, Polska nawet nie będąc w strefie euro jest krajem nie tylko zainteresowanym werbalnie, ale realnie podejmującym szereg kroków na rzecz wzmocnienia, tak, zdolności wojskowych Unii Europejskiej, też NATO, i stara się też jakby w perspektywie regionalnej być takim, powiedziałbym, integratorem tych zdolności. Natomiast to, że, znaczy ja też pełna zgoda, znaczy wydaje mi się, że zbyt często, i taki kryzys zawsze stanowi pokusę, znaczy jak nie wiadomo, co zrobić w Unii Europejskiej z realnymi problemami, to próbuje się uciekać w takie trochę sztuczne problemy typu, to porozmawiamy o Unii Politycznej, tak? Pamiętajmy, że mieliśmy nie tak dawno, bo to przecież będą, co 10 lat mija, razem z naszym członkostwem, wielką dyskusję o traktacie konstytucyjnym dla Europy, tak? O tym domknięciu systemowym Unii Europejskiej, że w końcu będziemy mieć taką, no, quasi państwo. Dzisiaj widzimy, znaczy z perspektywy czasu, jak bardzo niepotrzebna, wręcz szkodliwa była ta dyskusja. Ona stworzyła całą masę podziałów, nie przyniosła nam żadnych rozwiązań. Dzisiaj Unia Europejska, jak spojrzymy na, jak funkcjonuje, żadne z tych narzędzi, tych nowych instytucji w postaci chociażby tej dyplomacji europejskiej, na czele której stoi pani Ashton, dzisiaj jest bezradna wobec tego kryzysu. W związku z czym wydaje mi się, że zamiast szukać takiej odpowiedzi właśnie, na ile ta Unia będzie bardziej zintegrowana, patrzmy na poszczególne regiony i odpowiadajmy sobie na przykład, na ile ten kryzys zmieni myślenie państw strefy euro na temat przyszłości stosunków z państwami, które w tej strefie euro nie będą, ale pełnią bardzo ważną rolę właśnie dlatego, że znajdują się na tym, tak, na wschodnim skraju Unii Europejskiej, pełnią bardzo ważną rolę polityczną, i to z punktu widzenia bezpieczeństwa. Tylko to, że Catherine Ashton jest nieskuteczna, albo że Herman Van Rompuy nie jest, jak go anonsowano, prezydentem Unii Europejskiej, to nie jest wina tych polityków. To ich pozycje zostały tak skonstruowane, aby nie mogli przejąć. To właśnie o tym mówiliśmy, że wszystkie takie ważne decyzje wymagają zgody 28 państw, i to, czy Unia Europejska jest mniej lub bardziej skuteczna, to w dużej mierze zależy od tego, ile my jako państwa członkowskie damy tej Unii kompetencji. Jeżeli na razie nie dajemy zbyt dużo, no to trudno oczekiwać skuteczności dużej od tychże polityków. Natomiast jedno słowo a propos Rosji, ponieważ wydaje mi się, że w obecnej dyskusji wiele osób jest zawiedzionych stanowiskiem Unii Europejskiej wobec Rosji, konfliktu na Ukrainie. Chciałem powiedzieć, że według mnie osiągnęliśmy pewien sukces, że moim zdaniem, mimo tych wszystkich podziałów, które są w Unii Europejskiej, tych różnorakich interesów wobec Rosji, cały czas Unia Europejska zajmuje jednolite stanowisko werbalne wobec Rosji. Werbalne, tak, ale cały czas jednak to jednolite stanowisko jest. Jeżeli ktoś oczekiwał, że Unia Europejska wyśle wojska na Krym, to myślę, że oczekiwał zbyt wiele. W tej konstrukcji 28 państw, to, że cały czas przy tych wszystkich różnicach interesów zajmujemy jednolite stanowisko, pamiętajmy, że to jest mimo wszystko w konstrukcji Unii Europejskiej znaczny sukces, moim zdaniem. Doktora Lawosica, to jest jednolite stanowisko, bo na poziomie deklaracji na pewno, tylko czy na poziomie działań to jest jednolite stanowisko? No to jest stara prawda, że to jest najmniejszy możliwy mianownik, natomiast jest nie tylko na poziomie werbalnej deklaracji, ale jednak są dwie rzeczy. Po pierwsze, pomału, z trudem jest przyjmowany pakiet sankcji. Oczywiście te sankcje, one oczywiście są poniżej oczekiwań, tak, jakbyśmy chcieli. One rzeczywiście nie robią większego wrażenia na razie na Rosji. A druga, że to, co jest ważne, że przynajmniej udało się utrzymać ten wspólny front, który utrudnia bardzo Rosji próby właśnie wyłuskiwania poszczególnych państw i rozgrywania. Dlatego dzisiaj cała dyplomacja rosyjska dzisiaj, jej głównym celem jest stworzenie sytuacji, w której Unia Europejska po prostu, tak? Znaczy Warszawa mówi jedno, Berlin mówi drugie, Londyn mówi trzeci, Paryż w ogóle jest w innym miejscu, tak? Tego cały czas na szczęście nie ma. Znaczy jakkolwiek byśmy słyszeli o różnych inicjatywach, one wynikają jednak z wewnętrznych rozmów. Czyli można powiedzieć, że cały czas wspólnie udało się utrzymać jeden front, i jeżeli się uda do końca, to będzie to bardzo duży sukces, dlatego że pokusa wśród wielu państw, żeby właśnie dać sobie spokój z tą Ukrainą, którą, umówmy się, wiele państw zachodniej Europy, nawet społeczeństwo, nie wie, gdzie to jest, w ogóle ich nie interesuje ten kraj, tak? My jesteśmy bardzo blisko tego i to jest kraj, który z oczywistych względów nas interesuje. I realnie pewnie to, co tam się dzieje, więc nie ma wpływu. Pokusa, żeby wyłamać się i zacząć robić interesy z Rosją jak zawsze, a być może nawet wejść w miejsce tych, którzy postanowili wyjść w związku z kryzysem, jest bardzo duża, więc jeżeli się uda utrzymać ten wspólny front, to będzie naprawdę, jak na realia unijne, bardzo duży sukces. Rafał Dymek. Tak, ja się zgadzam z tym. Pamiętajmy o tym, że my mamy polską perspektywę. Wyobraźmy sobie,